دنیا بھر کی شان مدینہ، دنیا بھر کی شان مدینہ، شہروں کا سلطان مدینہ، دنیا بھر کی شان مدینہ، دنیا بھر کی شان مدینہ۔ دھڑکن ہے وہ اس مٹی کی، دھڑکن ہے اس مٹی کی، اس دھرتی کی جان مدینہ، اس دھرتی کی جان مدینہ، شہروں کا سلطان مدینہ، دنیا بھر کی شان مدینہ، دنیا بھر کی شان مدینہ۔ روحیں اجلی ہو کے لوٹے، روحیں اجلی ہو کے لوٹے، نور کی ایسی کان مدینہ، ایسی کان مدینہ، شہروں کا سلطان مدینہ، دنیا بھر کی شان مدینہ، دنیا بھر کی شان مدینہ۔ بعد حشر بھی تو جنت ہو، بعد حشر بھی تو جنت ہو، یہ بھی ہے امکان مدینہ، یہ بھی ہے امکان مدینہ، شہروں کا سلطان مدینہ، دنیا بھر کی شان مدینہ، دنیا بھر کی شان مدینہ۔ موت تیری آغوش میں آئے، موت تیری آغوش میں آئے، ایک یہی ارمان مدینہ، ایک یہی ارمان مدینہ، شہروں کا سلطان مدینہ، دنیا بھر کی شان مدینہ، دنیا بھر کی شان مدینہ۔ خلق سکھائے ہمیں بنائے، خلق سکھائے ہمیں بنائے، ایک اچھا انسان مدینہ، ایک اچھا انسان مدینہ، شہروں کا سلطان مدینہ، دنیا بھر کی شان مدینہ، دنیا بھر کی شان مدینہ۔